nie wkurza, moci umysł jak burza. I jak głosą stopą zaliczona kałuża przydłuża, powiesz, że się wynaturzam. A ja człowiekiem jestem i przedstawiam swoim tekstem pogląd swój na daną kwestię, co mnie strasznie wkurza. To wypłata śmiesznie mała, opłata strasznie duża, zwyżki jak ognista strzała, która zenitę obrała, z celu nigdy nie zleciała. Falą uderzeniową postać moją cios zadała, to mnie wkurza, że liście grono coraz liczniejsze. Każdy z nich prawdziwy MC, a dwóch słów poniewierca. Przyjaźni i prawdy, ty zakuty, ty bez serca, kiwam w rysu, kinzynie. Elokwentnie was gnoimy, to frustrację we mnie wzbudza. Chorych polityków władza, każdy chce wyżej zdradzić niż swą dupę na klopca, za drugi wazelinę wsadza. Chociaż nie jest gejem, chyba inny kumpla sprzedał. Woda w usta jak ryba, intrygują mnie wałkarze, rasiści. Skurwiele pełnopiści, specjaliści we wszystkim, pełni kapła i zawiści. A co cieszy mnie to, że nas teraz duszy S.I.D.K.O. Zeto, ty pod zagłuszania ciszy. Co mnie wkurza w dzisiejszym świecie, że to siara wiedzą, a wy gówno wiecie. Wszyscy sobie pomagają, a następnie żądają przysługi, ale życie to bardzo obsługi. Musisz sobie radzić sam, nikomu wiary nie dam, za rękę nie podtrzymam, może życia nie wytrzymam, ale to co mnie wkurza w głębi duszy zatrzyma. Wszyscy czegoś oczekują, każdy coś wymaga, jedyne co im możesz dać to twoja uwaga, ale to im nie wystarcza, to im nie pomaga. Zaczyna się tak zwana między wami zniewaga, każdy czeka na czyją stronę przejdzie przewaga. Co mnie jeszcze wkurza, to że każdy kręci, pamięta coś, a potem puszcza w niepamięci. Wkurzają mnie ciemniejsi rasiści, profesjonaliści pełni do wszystkich i niezupełne nienawiści. Co mnie wkurza? Ognistych słów burza. Ciągłe straty przed los stawiany nam kraty. Fałszywe słowa, nieprawdziwna czyjaś mowa. Gadanie kto kogo zna, mnie ma nieco to nie ja. Frajerzy, którzy posiadają dużą ilość kasy, przeszkód i problemów na drodze całe masy. Świrujący ludzie, których na każdym kroku widuję, marzenia których wiem, że nigdy nie zrealizuję. Ludzie, którzy ciągle niszczą czyjąś pracę, fakt, że w przyszłości za swoje grzechy zapłacę. Dwulicowe twarze i dwulicowa strona, ludzie dla których w życiu najważniejsza jest mamona. Bogaci, którzy nas, prostych ludzi olewają, cwaniaty, którzy innym wybić w życiu się nie dają. Ci co krytykują, a pojęcia o tym nie mają, to właśnie mnie wkurwia, niech oni wszyscy spierdalają.